เรื่องมักคาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย วันที่เราได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรเราสวดกันไม่จบที่สวดไม่จบเพราะว่ามันยาวถ้าแปลแล้วมันยาวเราก็ค่อยสวดไปเป็นบทเป็นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะขาดไม่ได้คือธรรมจักรถ้าบวชใหม่ๆก็จะเรียนภาษาพื้นบ้านว่ามนน้อยมนกลางจบมนน้อยมนกลางแล้วก็ขึ้นมาสู่ทำไมธรรมจักรทำไมก็คือมหาสมยะสูตรธรรมจักรก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรน่าเสียดายมากที่สุดก็คือสวดกันไม่รู้อะไรนอกจากนั้นทุกวันนี้ยังเป็นเครื่องมือหากินขออภัยผมใช้คำนี้เวลาปลุกเสกพระพุทธรูปพุทธาภิเษกอะไรเวลาจะเบิกพระเนตรจะมีเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบโพเอาใบโพมาปิดตาเวลาจะเบิกก็นิมนต์พระทันทีอาวุโสมีคุณธรรมมหาเถระไปเบิกเนตรเบอร์นี้ก็คือเปิดตาพระพุทธโลกครั้งแรกก็เอาผ้าปิดเวลาสวดพุทธาภิเษกโสโคโนโสโคโนอิติปิโส108พอแหบพอแห้งเสร็จก็เบิกเนตรเวลาเบิกเนตรเนี่ยพระที่นั่งเป็นผู้สวดก็นั่งพนมมือเบิกเนตรก็พากันสวดจาคุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิว่าเข้าไปเรื่องนี้ในพระพุทธโลกไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะหาเงินหาทองให้ชาวบ้านเอาไปบูชาเมื่อกี้เราพูดอยู่สองตอนนะคำว่าจักขุงครั้งแรกว่าจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตอนนี้ยังไม่มีคำว่าอุทปาทินะสังเกตนะเวลาสวดเวลาฟังก็ฟังให้ดีๆโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดธรรมธารณาทรงเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็จึงพากันไปคิดพิจารณาต่ออัคคปริขาไตรตรองเนื้อความที่ได้จำไว้เราพูดจะไวๆเรื่องนี้เพื่อให้มีทักษะในการฟังผู้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าทักษะความจริงก็ไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่ทักษะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีเก่าชั้นเจ้าชั้นขุนในประเทศอินเดียคนยากๆจนๆไม่มีโอกาสพูดภาษาสันสกฤตเขาห้ามโดยเฉพาะพวกสูตรคนชั้นต่ำไปหัดพูดภาษาสันสกฤตจะถูกตัดลิ้นเป็นภาษาที่หวงแหนตลอดผู้ดีในรู้ในวังทักษะนี่นะเขาพูดกันมาเป็นภาษาบาลีว่าทักษะตรงกับภาษาอังกฤษว่าสกินก็คือฉลาดทักษะในการฟังก็คือฉลาดในการฟังทั้งปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็พูดทั้งปีเพราะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมจึงมีคำหนึ่งว่าอุปสังกัมมนะเข้าไปหาปยรูปสานะนั่งลงใกล้ๆโสตาวทานาคอยตั้งใจคอยจะฟังถ้าจะพูดอะไรธรรมสวนาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมธารณาทรงธรรมจดจำหัวข้อต่างๆไว้ในใจหลังจากนั้นก็ปัตถุปริขานอนหลับอีกแล้วโหเรียนไม่จบเอามากอกใส่ทั้งหัวให้ทีหนึ่งกระเลิ่งนั่นว่าต้องมองให้ใส่มาใส่หรอกมันแจ้งแล้วให้มีทักษะมันก็โง่อย่างนี้ให้เรียนหนังสือก็จะร้องไห้บอกว่าโง่อ่านไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมจะฟังธรรมก็นั่งเอาแต่จะหลับยืดตัวขึ้นสิอย่าให้มันงอมันไม่มีทักษะในการฟังมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ธรรมสวนาฟังธรรมธรรมธารณาทรงจำธรรมนั้นไว้ในใจเสียจำไว้เฉยๆยังไม่เข้าใจนะหลังจากนั้นจะมีอัตถุปริขา อัตถะแปลว่าเนื้อความอุปะเข้าไปปริคะไตรตรองพิจารณาเนื้อความเอาจิตที่เข้าไปไตรตรองหลังจากนั้นจะมีธรรมนิชานขันติเพ่งพอเข้าใจได้ลางๆพอจับเนื้อหาใจความได้แล้วก็จะเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดตุลนานี่ใครที่เป็นนักกฎหมายทนายความเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วว่าตุลาการตุลาการตุลาการภาษาบาลีนะตุลาการตุลาตุระแปลว่าช่างตวงครับถ้ามองทางวัตถุแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางนามธรรมตุลาตุลาตุลนาแปลว่าตรวจสอบตรวจสอบจนเข้าใจชัดหลังจากนั้นก็สู่การปฏิบัติประธานาประธานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเข้าสู่ธรรมนั้นสัจจานุโพธาเพราะนั้นฟังนี่ต้องมีทักษะในการฟังผมนี่เป็นคนชอบฟังมากถ้าใครพูดผมจะฟังถ้าใครคุยกันในขณะที่ฟังเนี่ยผมจะไม่คุยด้วยถ้ามาคุยกับผมเนียนก็ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยผมจะฟังให้ดูผมชอบฟังอย่างนั้นนิสัยชอบฟังนี่ก็จะมีความรู้กันแหละอันนี้เอ้ยว่าไปกันรับไปงอกหนางอกหลังไม่มีทักษะแล้วจะเอาความรู้มาอย่างไรจะฉลาดจะชำนาญได้อย่างไรสวดก็สวดไปจนเปล่าประโยชน์จนจบก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆเพราะนั้นมันมีสองตอนที่เราสวดว่าจักขุญาณนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าว่าทางสายกลางนี้นี่ก็จับเขาได้แล้วถ้าเป็นนักฟังที่มีทักษะเอทางสายกลางนี่เป็นทางทำให้เกิดจักขุจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานตอนนี้ยังไม่มีอุทปาทิแต่มาช่วงหลังพอท่านอธิบายเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์คือประกอบไปด้วยองค์8ประการเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าผลของมันจะทำให้เกิดจากขุงอุทปาทิตอนนี้มีอุทปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราก่อนที่มันจะเกิดนี่แต่ก่อนท่านบอกว่าปุพเพสุอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักขุตัวนี้แปลทางวัตถุกับตาแต่ก่อนตาท่านไม่มีหรือมันคนละตาตานี้ท่านมีเนี่ยท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้เป็นคนตาบอดแต่ตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักสุคือตาเนื้อมันมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตาเนื้อไม่เห็นตานี้จึงตามมาด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยวิชาอโลโกแสงสว่างดูสิมันเป็นลำดับไม่ใช่อันเดียวกันนั่นเป็นคนละขั้นตอนญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันน่าจะเป็นอันเดียวกันความจริงอันเดียวแต่มันคนละระดับกันขึ้นไปพูดมาถึงเรื่องนี้เราก็มาเท้าความเดิมอย่าเข้าใจว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบางคนกับบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟังอีกหลายครั้งจึงจะเข้าใจบางคนเก็บสะสมไว้ในจิตใจมานานพอฟังเรื่องนี้จับเข้าคงได้ทันทีนั่นแสดงว่าเรามีมานานเราคู่กันแต่วันก่อนว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับสองเส้นขนาบข้างเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าไปข้องแวะในการปฏิบัติที่สุดทั้งสองอย่างอนุปคัมมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นกับการประกอบตนพัวพัน ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกับการทรมานตนให้ลำบากพูดถึงตัวนี้กิเลสมันอาจจะเข้าข้างเอ๊ะเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองเนี่ยมานั่งสมาธิมันไม่ทรมานตนเลยมันทรมานกิเลสอันนี้มันไม่ทรมานตนคำว่าอัตตะกิละมัฏฐานโยคการทรมานตนอัตตะแปลว่าตนกิละมัฏฐานโยคตามประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากเรียกว่าsensuous indulgence self indulgence ตามประกอบตนให้ลำบากอีกอันหนึ่งตามประกอบตนทางกามอีกอันหนึ่ง self modification ทรมานตนให้ลำบากมากๆในอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าทรมานอย่างเราเนี่ยเขาทรมานจนเสียสมรรถภาพของกายอย่างบางคนเนี่ยเขาว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวัยวะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นพอภัยผู้ภาษาชัดๆบางคนยืนเอาเชือกผูกบะคำหน่อยอย่างนั้นผูกอวัยวะเพศทวงสักก้อนหินลงไปมันอย่างนั้นอันเดียวนี่แหละยืนทรมานมันเป็นน้ำอันเดียวนี่นะบางคนในประเทศอินเดียตอนเหนือหิมะลงนะหนาวไอ้ตาหิมะให้มันหนาวให้มันหมดความรู้สึกทรมานว่าเรื่องเพศเรื่องเพื่อนให้มันตายไปเลยบางคนนั่งกำมือไม่แบกีปีกีชาบไม่ยอมแบกเล็บยังก็ออกงอกออกงอกออกทะลุหลังมืออย่างนี้เรียกว่าตะกิลมัฏฐานโยคบางคนนอนย่างไฟเขาว่าย่างกิเลสให้มันเหือดแห้งบางคนเอาตีนเกี่ยวต้นไม้เอาหัวหยอดลงดินยากไร้กิเลสนี่ทรมานให้มันหมดสมรรถภาพบางคนนอนเอาหนามแทงจิ้มแทงแล้วก็ติดไปเลยแต่เห็นแล้วยิ่งทรมานใจเรียกว่าหุ่นทรมานใจคนแทงนี่เลือดไหลหมดเลือดแล้วก็น้ำหนองน้ำเหลืองไหลอาบไอ้หนามที่ขาบวมเปื่อยทรมานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอัตตะกิละมัฏฐานุโยคไอ้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองอย่างพวกเรามานั่งสมาธิมันบ่แม่นอัตตะกิละมัฏฐานุโยคดีไม่ดีตัวนี้จะเป็นกามสุขันธิกานุโยคฟังให้ดีกามะแปลว่าใคร่สุขันธิกะตามประกอบความใคร่ในความสุขทางกามความสุขที่พอใจทุกอย่างที่พอใจจนติดยึดที่กำหนัดเข้าไปนั่นน่ะเป็นกามนั่งสมาธิหลับนานๆเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่กำลังสั่งสมกามราคะฟังให้ดีๆนะเพราะว่ามันพอใจจะตื่นทำไมมันพอใจมันดีอยู่แล้วมันหลับอยู่แล้วบอกให้ลูกแกไม่ลุกนี่ไงท่านเรียกว่าสั่งสมราคานุสัยสั่งสมราคานุสัยราคะก็คือความกำหนัดอนุสยะตามเข้าไปนอนความกำหนัดตามเข้าไปนอนอยู่ในใจแล้วพอตื่นขึ้นมาจากหลับนี่มันจะฟุ้งให้ดูมันจะฟุ้งให้ดูคิดหากามก็มีกำลังแรงพอที่นั่งหลับอยู่นานๆเนี่ยกามมีกำลังตอนหลับเนี่ยมันพักมันสงบแห่งอย่าลืมนะผมจะบอกให้ผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องกามสูตรที่เขาเขียนมาจากอินเดียกามสูตรนี่ก็จะสอนในร่างกายของคนมีจุดไข่เม็ดสลิกตรงไหนทำอย่างไรการเสพกามทุกอย่างสารพัดฆ่าสไตล์ไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนักบวชจะไม่ให้ดีๆลือสีเลยเป็นคนเขียนไอ้พวกนี้นั่งหลับนั่นตรงนี้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยมีฮาเล็มแต่ก่อนก็เบื่อกามแต่เสร็จแล้วออกมาจากกามแล้วก็หวนคืนกลับไปหากามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบอุปมาเมื่อท่านจะตรัสรู้อุปมา3ข้อถามครูบ้างก็ได้พอสร้างกนาเสาสอนนักธรรมมาหลายปีแล้วอุปมา3ข้อมันยังแน่เมาแต่นอนหลับสิบ่ได้ครูได้นี่ครูสอนมานี่จนนักเรียนจะได้เป็นอุปชาหลายองค์แล้วคือเขาอันนี้ ไม้เปียกชุ่มโดยยางแช่ในน้ำไม้สดชุ่มโดยยางวางไว้บนบกนี่ไม้แห้งวางไว้บนบกคนอยากได้ไฟคนว่าเอาไม่เปียกแต่อยู่ในน้ำสีอย่างไรก็บ่เกิดไฟผู้อยากจะบรรลุธรรมอยากจะเข้าใจธรรมแต่หมกมุ่นอยู่ในกามคลอเคลียอยู่ในกามมัวมองอยู่ในกามมันก็ทำยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กามสิ้นไปให้บรรลุธรรมได้ไม้เปียกไม่แช่ในน้ำแต่วางไว้บนบกเอามาสีให้มันเกิดไฟมันก็ไม่เกิดพวกเรามาบวชนี่ท่านเปรียบสมณพราหมณ์บางจำพวกออกมาแล้วออกมาจากบ้านออกแต่กายนั่นใจมันไม่ออกเอามานั่งสมาธินั่งหลายปีจนดากด่านใจคึกมากกับพวกเมื่อเครื่องกามก็ไม่รู้สึกเลยมันคิดกับล้มคิดไปกับมันนั่นแหละเรียกว่าไม้เปียกวางไว้บนบกอยากจะได้ไฟไปสีจ้านก็บ่เกิดมันเกิดยังมีแต่อย่างที่สิไหลยิ่งหน่วยออกมาเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ามัวแต่หลับนิวรณ์ข้อนี้ข้อที่นั้นนิทานหลับยถาสุขังวิหารธรรมพอใจในวิหารธรรมเป็นอยู่ตามสบายตามความสุขนี้สร้างสมราคานุสัยไม่ใช่ธรรมดานะราคานุสัยถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าอยากจะทำให้กามมันหมดกำลังน้อยลงน้อยลงมาไปรีบรู้เร็วๆทางสายกลางนี้เป็นทางแห่งความรู้นะเข้าใจไม่ใช่ทางที่จะต้องมีทั้งสองมาขนาบโอ้ต้องไปลองมีโลกมีเมียมันให้เต็มที่เอาหลักการมาสุขานุการุโยกลองแล้วแล้วก็ไปลองทรมานอีกจนอวัยวะบางส่วนที่กองพิการจึงจะมาทำทางสายกลางให้มันรู้โอ้แมนไม่ใช่คนมีปัญญานะทางสายนี้เป็นทางแห่งปัญญาจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่เองจักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดญาณคือมันจะต้องเริ่มปัญญาทันทีเลยถ้ายังไม่มีปัญญาทำให้ถูกตัวนี้จะเกิดปัญญามันนำด้วยปัญญาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งปัญญาเข้าใจชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างชัดเจนเข้าใจจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ที่เราได้พูดเอาไว้จนสามารถรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตตนเองทุกอย่างก้าวล่วงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าว่าสั้นกับมันหาสายกลางไม่ถูกเลยทางสายกลางจึงเริ่มด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดใน8อันเนี่ยนะลองเอามารวม3เป็นการทบทวนอีกทีนึงแต่อันนี้ออกมาในรูปมรรคมีองค์8เนี่ยออกมาในรูปสิกขาไตรสิกขาสิกขาคือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็นเพียงจักขุกรณีตัวที่จะทำให้เป็นจักขุคืออาศัยตัวนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้หลังจากนั้นอีก3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำการงามชอบ3อันนี้เป็นศีลเริ่มต้นด้วยปัญญาสิ่งต่อมา3อันหลังสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความระลึกชอบมีความตั้งใจมั่นชอบ3อันเป็นสมาธิ2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันเป็นสมาธิ3 3เป็น6กับ2เป็น8เมื่อมันเป็นจักขุเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยจักขุเมื่อมันเกิดผลมาจักขุกรณีญาณกรณีก็ทำให้เกิดจักขุก็ทำให้เกิดญาณ2อันนี้เป็นฝ่ายปัญญาแล้วเงี้ยนั่นก็ต่อไปอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นเรื่องสมาธิอภิญญายะนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปสงบอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะจาก จากปัญญาระดับจักษุพอมองเห็นเราพอมองเห็นเข้าใจพอเราแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาอีกปัญญาที่หลังนี้ไม่ใช่จักษุไม่ใช่ญาณมันกลายมาเป็นปัญญามันกลายมาเป็นวิชชามันกลายมาเป็นอโลโกสว่างสวัยสว่างสวัยไปหมดเลยอันนั้นมันก็เข้ามาสู่ญาณทัศนะทีนี้เรามาดู3อันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในมรรคมีองค์8เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่เราดำเนินอยู่ในอย่างนี้มรรคมีองค์8นี่เรามองภาพรวมๆมาที่เรศทั้งหลายที่ก่อภพก่อชาติเป็นตัวให้เกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายหลายภพหลายชาติเกิดมาในนี้เราจะมาจัดการกับมันอันที่เป็นเชื้อให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่นะอย่างน้อยให้มันเบาบางให้เรามั่นใจจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติระดับโสดาบันไม่มีทางอื่นก็มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็มาสู่การปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นเป็นการล้อมคอกกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสแต่ก่อนมันก็จะกระจายเอาแต่มันสิไปให้มันล้อมคอกมันไว้ล้อมศีล5ก็มีรั้ว5ราวศีล8ทีเข้าไปอีก8ราวเข้าไปอีกทีจนมันตัวหน่อยๆ5อันนี้มันยังออกได้อยู่ตัวเล็กตัวหน่อยกิเลสตัวละเอียดออกไม่ได้ตัวหยาบๆล้อมไว้แล้วออกไปไม่ได้แต่ไม่ใช่มันตายนะมันยังหาทางจะออกนะแค่นี้พอศีล8นี่ขี้เข้ามาอีกคันมาหน่อยอีนี้ออกไม่ได้คือถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้เพราะถูกศีลล้อมกรอบเอาไว้ทีนี้227ลองเข้าไปสินอกจากล้อมผีแล้วยังซอยตีตาเป็นล็อกเป็นลองมึงยวนไหนเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่อย่าทำเป็นเล่นไปนะวินัยไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมะที่จะล้อมกรอบกิเลสและตีข้อให้ละเอียดตีเป็นตารางผียิบเมื่อให้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยท่านบอกว่าอาศัยเหตุให้บัญญัติสิบประการสิกขาปตังปทังปัญญาเปสามิทัสสะอัฏฐะวะเสนะทัสสะแปลว่าสิบอัฏฐะประโยชน์เรามองเห็นปฏิจจทัสสะวะเสนะเรามองเห็นอาศัยซึ่งประโยชน์สิบประการนี้จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมามีอะไรอันแรกท่านก็มองไปที่ชุมชนซะก่อนมองไปที่ความตั้งมั่นอยู่ของศาสนาสังฆสุตตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์พระสงฆ์นี่อยู่ในสังคมอันใหญ่สังคมชาวบ้านแต่ให้อยู่ได้อย่างดีถ้ามีวินัยไม่เบียดเบียนไม่ถูกกระทบกระทั่งชาวบ้านจะให้ความเคารพเลื่อมใสเขาจะเลี้ยงดูด้วยอำนาจของศีลเรียกว่าสังฆสุตตายะสังฆภาสุตตายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างภาสุขมีละเอียดเข้ามาอีกต่อมาอีกอันที่3ท่านก็เน้นต่อไปอีกว่าคิดะธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อล้อมคอกนั่นตรงเนี้ยล้อมคอกอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันคิดะที่เห็นนี่โอ้วินัยว่าเป็นธรรมดาได้ปะเนี่ยวินัยเป็นเรื่องของธรรมะล้อมกรอบกิเลสไว้ให้ธรรมะเข้าไปสำเร็จมันเป็นเรื่องของมรรคนะเพราะนั้นเรื่องเล็กเรื่องมาวินัยยังละเอียดลงไปลึกแต่อย่างนี้ยืดขึ้นคลายง่วงยืดขึ้นตัวขึ้นหายใจเข้าแรงๆในท้องอัดดังเบ่งก่อนมันเลือดสีขึ้นไปหัวขมองจนหูดังมันก็ตาใสมองกล่องขึ้นมาว่าฮัดเป็นมวยเนี่ยไปกันแต่ไหนเพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะพงสาขาหนองบะพงที่รักษาไว้อย่างดีนั่นเลยจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาล่ะอะไรเสื่อมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคำว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี้ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุตรสตรียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิด อันใดมันบริบงงามห่างไปก่อนเลยพระเจ้าว่าสัมปรายิกานังหุ่นหุ่นหุ่นเพื่อนาพุนอาสวานังอาสกิเลสเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าพระที่คาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะยังให้พระภิกษุอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องในบาลชิกสังฆาทิเสควาจิตีออกมาอยู่ในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเสออกมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยทีนี้พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นนี่ท่านผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นสะแตกผู้ไม่น้อยมันจะเป็นไงเอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้ได้หันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งครัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปชิมานุกัมปมานัสสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังเพียงผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมไม่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นขึ้นทีนึงครั้งก่อนแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านบอกโอ้ยจะไปนั่งเครื่องหัวคนบ้านเนี่ยทั้งเครื่องคนรับหอบมานี่กิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่หกพวกภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากมายที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู่เอียกับกิเลสมันก็จะบอกภาษาเจ็บสู่เอียสู่เอียไปเลยกิเลสมันส่วนได้นอนจะหน่อยเย็ดหลังเจ็ดเอวไม่เป็นไรหรอกนะครับสมควรแก่เวลาแล้วมันจะเหยียดแต่รับนอกจากสู้เยอะแล้วก็สู้หกบาทถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทเพราะเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่าเซเลนเดอร์ยอมสู้หกให้ยอมยกให้แล้วยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เยอะกับกิเลสจ้ะเอ๊ะมันจะมานอนจะนอนมีจมูกนั่งสลากนะมันจะพอตายอยู่บ่ได้เนี่ยไปหามื่นสองนะมันสู้เยอะก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เยอะมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่เหนื่อยยากเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราท่านมาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มาสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะละต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาอ่านหนังสือบาลาบาลาไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสแต่สมมติว่าเข้ามาเห็นพระทรงองค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดกระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจมองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆน่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นกรรมนี้อยู่ดิวัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พอดุงธรรมจันลุกโอ้ยสาราเป็นแห่งแอ่งดีบ้านควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไม้ขึ้นไปยืนเทศขออภัยนะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับจะมีเท่านั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบโค่นนี่จะพาปกทนปกทนเนี่ยแต่ว่าอัปปสันนานังปัสสาทายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาอยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมาอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมรรคปฏิบัติธรรมต่อมาปสันนานังทียโยภวายะบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นมาเธอนี่ก็โอ้แห่งเห็นอีกแนวใหม่มาเธอนี่ได้ยินอีกแนวใหม่ดีกว่าเก่าเกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้น มื่อไม่แล้วก็โอ้ยมาบาดเนี่ยบอกคือเก่าเด้เป็นยังสั่นจังสี่ขึ้นมาจังสี่บุตรนั่นคือคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าวินัยนอกจากนั้นก็มีอีกคำหนังว่าเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัจธรรมสัจธรรมทิฏฐิติตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัจธรรมถ้าวินัยนี้หมดไปนี่อย่าหวังเลยธรรมะจะเหลือสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าวินัยโยอนุกหายะอนุเคราะห์ความเป็นระบบระเบียบให้หมดงานเพราะฉะนั้นวินัยของพระก็คือรู้ที่ล้อมกิเลสเถียยังไม่พอยังจับเป็นล็อกเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดอย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนร่วงลำคอไปต้องอาบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักแต่จับไปยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันทีเข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมพร้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแข็งฤทธิ์แข็งเดชทีนี้สมาธิเอาสมาธินี่เข้าไปผูกล้อมไว้ยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างูควายของเราเนี่ยมันตัวไหนมันบ่ดีมันล้อมหัวมันไว้ยังบ่พอไปผูกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนตะไคร้มัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอดส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมๆไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติกิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บสิ่งก็คือเตียนคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกนี้ไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำยัดเข้าไปแทนบอกเนี่ยผูกไว้หำลงไส้เราอะเขาก็เคยไปนอนเตียงคนสมัยก่อนเขามียามึนยาชาเขาหมัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลคัตสมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าผ่าอาจารย์ชาไปละมาฆ่าผ่าขมองหมอชีวกเลยก็มัดคดกระส่งเลยผ่าเอาขีดตัวพยาธิออกลักษณะนั้นคือการมัดไว้นั่นคือเรื่องของสมาธิลักษณะแห่งการผ่าเอาตัวพยาธิออกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมรรคมีองค์แปดเราจะไม่จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่คือศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าศีลไปจบลงแค่ศีลไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะบรรลุด้วยศีลหาไม่ได้จะต้องมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลศีลอกุศลก็มีศีลโง่สินโมสลาถือด้วยความหลบความคำด้วยความยึดมั่นถือมันงอกูสนสินแบบนี้สินสลาสลาแล้วก็ยังเข้าไปหลงอยู่ในสินนั้นก็เลยเกิดกูสนสังกปะตามมาคิดยังได้เข้าเนี่ยสังเกตบังแต่ก่อนเขาเคยคิดดีๆบ่พอเรามาบวชเรารักษาสินดีๆเริ่มมีสมาธิมานั่งเหมือนจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั้นจะไปพูดอย่างนั้นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั้นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันนี่ฉะนั้นเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดมันเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นจำหน่อยมาในคิดบริริขึ้นมาน้ำหลังบาดเอาดีนี่ไปหล่อสวรรค์พระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อใจให้คิดสักก่อนอย่างสมมติว่าพวกคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ย พอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพ้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมทย์สงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วอย่างนั้นก็ว่าถามคนมาฟังเทศเต็มในคนมากๆนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงมีผู้สาวมันจะหลอกกันได้บาดเนี่ยผู้สาวก็งามสัมมันในผู้ขี้ลายแต่มันจะตายใส่บ่มาฟังเทศมันจะเขื่อนี่จะผู้งามๆแล้วก็รวยชอบไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็จะว่าเพิ่นโลกดีมวลน้ำเพิ่นบาดเนี่ยเพิ่นไปแล้วก็คิดน้ำจะเมื่อเพิ่นก็คิดอ้อมไหมฮะเขาไปนั่นลงทางมันเทศจะลงทางเอาก็จะว่านกต่อนกต่อตัวผู้เนื้อตัวเนื้อต่อตัวผู้ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยแต่ถ้ามีอีกแบบหนึ่งไม่พอใจอยู่ไปดีๆไม่พอใจมือก็ไม่ดีไม่พอใจใครสักคนในนี้วะนั่งสมาธินั่งโมก็วะคือนั่งคนเดียวไม่พอใจต้องไปหานั่งคนเดียวนั่งว่าเนี่ยพวกครับนั่งอยู่ในห้องบดีตาเด็ดก็จะนั่งตาฝนไปคนในบ้านเนี่ยความไม่พอใจเป็นนกต่อตัวเมียวะเป็นเนื้อต่อตัวเมียมีตัวขู่มีตัวแม่ถ้าเอาความพอใจมาหลอกอะไรเอาอันบ่พอใจมาหลอกคันบ่พอใจมูนั่นนั่นเขาบ่พอใจเจ้าของปัดสัวตายแท้นอกูนี่มาบวชน้ำมูมานั่งสมาธิก็บ่เห็นมันมีเป็นหีเป็นแกะนั่นมูคนคือว่าเห็นอันนั้นมูคนคือว่าเป็นอันนี้กูมันคือบ่เป็นยังจะเคยนอนจังหวะกันนอนได้ปัดไม่ขี้ข้านได้ปัดไงนี่มันต่อเอาทั้งพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนกต่อเหมือนเนื้อต่อตัวผู้และตัวเมียของพญามารเพราะนั้นเราต้องฉลาดตอนนี้ล้อมคอกเอาไว้เอาศีลล้อมไว้ในจำนวนศีลใหญ่ๆเนี่ยสรุปแล้วจะมี800,000ข้อก็ตามท่านก็หาลงแบ่งเป็น4ระดับเรียกว่าปาริสุทธิศีลสุทธิมีแปลง่ายๆว่าสะอาดและสุทธิยังมีขั้นเป็นระดับสุทธิสะอาดธรรมดาวิสุทธิไม่ใช่ธรรมดาสะอาดเป็นพิเศษสะอาดมากแต่ปาริสุทธิบาทเนี่ยสะอาดรอบเนื้อธรรมดาเนื้อวิเศษที่สุดโอ้มันละเอียดจะได้สุทธิวิสุทธิปาริสุทธิเพราะนั้นปริสุทธิศีลสี่ของพระเราของโยมก็มีเราจะเห็นได้อย่างปานาติปาตาเวรมณีศีลห้าของเขาเนี่ยจะมาเกี่ยวกับศีลทั้งสี่นี่เหมือนกันแต่มันคนละระดับกันอย่างอธินนาอย่างนี้อย่างมุสาวาทาอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวกับอาชีพมันหลอกลวงกันอะไรกันนะเพื่อจะเอาผลประโยชน์มาเอาเป็นประโยชน์ของตนเองก็ไม่หนีไม่พ้นศีลสี่อันที่ว่าปริสุทธิศีลปฏิโมกสังวรสำรวมในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้อินทรีย์สังวรตัวนี้สำรวมอินทรีย์ชาวบ้านมันก็อยู่ระดับชาวบ้านสำรวมอินทรีย์ชาวบ้านเน้นไปที่สุราเมรยมัชปมาทธานาเวรมณีไม่ให้ทำลายอินทรีย์คือความมีสมรรถภาพของจิตของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปกินเหล้าเมาไปดมกาวเมาสูบฟินเมาสูบกัญชาเมาบ่เป็นระเบียบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคึกจักเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งคึกจักเว้าจังได๋ก็เว้าไปเพราะนั้นมันควบคุมไว้หลวมๆในจำนวน4อันนี้อาชีวะปริสุทธิเรียนชีวิตโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพวกเราก็ยิ่งละเอียดกว่าของชาวบ้านทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายปัจจัยสันนิสิตะศีลชาวบ้านก็อยู่ระดับชาวบ้านพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ก่อนที่จะบริโภคจะใช้จะสอยให้มีปัญญารู้เท่าทันคุณของมันโทษของมันคุณค่าแท้เป็นอย่างไรคุณค่าเทียมเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอยู่สองระดับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คืออย่างสมมติว่ากินอาหารเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัจจยะสันนิสิตาสิน เขาก็เชื่อว่าสูบบุหรี่นี่มันมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าแท้จริงมีแต่คุณค่าเทียมโก้เก๋เข้าสังคมได้คักเป็นคนที่อยู่ในมีระดับหน่อยนั่นเป็นคุณค่าเทียมแต่ที่คุณค่าแท้ไม่มีนอกจากนั้นยังมีโทษกินเหล้ามีคุณค่าอะไรมีแต่คุณค่าเทียมว่าเข้ากับหมู่กับคณะเข้ากับเพื่อนกับฝูงคันสมัยโก้เก๋เป็นคนอยู่ในระดับชั้นของสังคมได้ยังดีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเงินมีทองนั่งเรือมาสองขวดไอ้น้องมาสั่งโสบยาปุ้ยขากันดิบดิบดิบเล็ดขาดสำหรับคนขัดนั่นคือคนฆ่าเก้คนฆ่าเทียมแล้วก็มีโทษถ้าชาวบ้านเขาเว้นประเภทนี้นั่นน่ะเขามีปัจจยะสันนิสิตาสิใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคนฆ่าอะไรถ้าเขามีปัจจยะสันนิสิตาเป็นอย่างพวกเราปฏิสังขาโยนิโสติวรังปฏิเสวานีเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นกันยาวะเทวสีตาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เพื่อทานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ตรงนั่นตรงนี้ไปใช้แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องซื้อเงินเพชรของมากเมื่อละเอียดดูคนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี้พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแถมเอาไปใส่เขาตู้บันเสด็จชิบหายผมในกรุงเทพนี่มีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่ใจผมจะแตะห่างๆผมห่างๆสบายเลยคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่ด้วยบางคนไม่หาไม่มาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเทกรุงเทพเจ้าผมแจกไปเลยแน่ไปซื้อรองเท้านั่งรองเท้าวุ้นคู่เป็นพันก็มีรองเท้าขาดแบบแตะขาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเลยพอดีตีนแดงตัดแทงตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมก็ไม่ใส่ไปห้างผมก็เก่าชาวบ้านเขาอยากได้วุ้นผมไม่ได้รู้อะไรห่อได้ดีให้แห่งขักต่อไปนี่มันจะขุ่นบาทประดับมุกก่อนคนจะใส่เข้าไปแล้วหน่อยบาททองคำคนจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวไอ้หัวพระแย่งบาททองคำหายวับไปกับสายหมอกก็จะพาไม่กันทันทีขายสีหน้าคนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือใส่อาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมครอบกิเลสไว้สมาธิผูกกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเข้าเติมมากล้อมหัวแหวะเติมมากกับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระวนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นกับมันความคิดมีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณแต่คุณสุวรรณคนบอกที่ที่ไทยวันสร้างเนี่ยฝากแม่น้ำสงขามเนี่ยเดินไปสองสามชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างเนี่ยฝากแม่น้ำสงขามมันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโบแล้วทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิญมาค่อยห้าไปนี่ต้องระวังงูระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฟุ้งฟงเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเขาไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนตอนนี้สมัยก่อนพระทำมันพูดไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับแต่ประเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแก้งพระทำมันพูดพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนเลยนี่รู้ว่าคนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูต มาว่าบางนี่จะมาบ้านแพทย์ไปบ้านไปกันแม่มาไปหามผักหามผักเริ่มว่าพระครูบ่เคยเห็นจะเคยท่านพระครูนี่เป็นผู้จังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูจังไหนวะก็หามหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณประวัตินี่ประวัติทีราอาจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระครูนี่แหละเขาเอาเกวียนมารับที่นี่ท่านบอกว่าอยากจะเดินขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทบจ้าแผลหมดเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าขนเกวียนมันจะตกท่านก็เดินก็นี่สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายแล้วมันเห็นทางนู้นเห็นแล้วมันก็ล่ำโว้แล้วเนาะขึ้นมาฉะนั้นมันก็ฝ่าห้องฮึดไถบ่คึดเป็นหมามันว่าเนี่ยครูเนี่ยชามีแต่หมาทั้งนั้นว่ะมันมีคนมันก็เลยนั่งสลัดอยู่นี่มีอยู่บ่คึดไถบ่คึดเป็นหมามันก็บ่แม่นว่าเนี่ยอีหนองมันสิว่าคึดแนวเดียวนั่นแหละมันบ่มันคึดอีหยังดอกคึดแนวใต้ซะดูนั่นน่ะฝ่าฝ่าห้องฮึดไถบ่คึดเป็นหมาเนี่ยครูเนี่ยชามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่าก็เลยมันเห็นด้วยบ่มันละมันบ่รู้บ่เจ้าคนประวันก็มาเล่าคนฟังเมื่อวานนั่นแล้วเขาเทศกันฟังเนี่ยตัวหายบุคคลเป็นหมาแต่เนี่ยครูจะสามามานั่งสมาธิเฮงคิดกินคิดก็ช่างมันเราสร้างสัมมาทิฏฐิสิสัมมาสติสิระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบอยู่ในหนังเดี๋ยววันหลังเราจะต้องสวดองค์มรรคแปดอยู่ในนี้สัมมาปัตตมาจะสาธิกเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นจังใดเพิ่นสิบอกเราก็แปลกันระลึกชอบแล้วนี่ระลึกรู้กายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจมันนึกคิดระลึกรู้เข้าไปในจิตที่มันเสพเสวยอารมณ์ระลึกรู้สภาพแห่งอาการรู้ต่างๆของอายตนะเพราะนั้นเวลามันคิดเป็นเครื่องมือให้เรารู้ให้เรารู้ถ้าผู้ใดอยากจะเก่งท่านปัญญานะอยากเก่งปัญญาอย่าเอาแต่สงบอย่าสนใจเรื่องสงบเพ่งถ้าไม่รู้เรื่องตัวรู้ให้มากๆเอาความรู้นี่ไปต่อความรู้รู้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันคิดคิดมาแล้วเข้าไปจนมันรู้เรื่องหน้าเลยอย่างนี้ยังเรียกว่าอภิญญายะท่านกำลังเดินอยู่ในมรรคมรรคนี่เป็นจักขุกรณีเมื่อเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้จนทันมันจนมันคิดมาไม่ได้จนหัวเราะมันอยากให้คิดจึงคิดไม่อยากให้คิดก็ไม่ต้องคิดเลยทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุทปาทิโอจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิชักสุคือสิ่งที่ให้เห็นนี่ญาณสิ่งที่ให้รู้เนี่ยเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้รู้เลยเราคิดทิ้งคิดขว้างคิดแล้วก็รำคาญกับมันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปรำคาญเออนึกมาโลดขึ้นรู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปนั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมาสตินั่นจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิจะเกิดเองถ้าเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสมาธิเกิดมาหลังปัญญาทางเดินตามทางยังไม่รู้จักทางเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายมันเข้ามาวัดของเราเนี่ยเขามายังไม่ถึงเขาไม่เคยมาเขาเดินถูกทางเขาก็สงสัยแมนบ่หนอแมนบ่หนอจนกว่าเขาเดินมาถึงวัดเนี่ยความสงสัยก็หมดบอกโอ้แมนอีหลีไปทางเต็มนี่ทางมานิเพถูกแล้วมันเดินถูกรู้แต่มันยังสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงเมื่อใดเรายังไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์มันดับลงไปแต่ละระดับเมื่อนั้นเราก็ยังต้องสงสัยแน่นอนพระโสดาบันทำความทุกข์สิ้นไปได้ 25% ดับทุกข์ไปได้มรรคของท่านชัดเจนขึ้นมา 25% มันจึงเป็นระดับโสดาบันจึงทำลายอาสวะสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิสิกิจฉาความสงสัยสีละพัตตปรมาสการประพฤติปฏิบัติที่ยังลูกคำไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจขอวัดปฏิบัติที่ถือเข้าใจแน่นอนเข้าใจเป้าหมายรู้จุดยืนเห็นเป้าหมายเพราะนั้นจึงมีคำว่าสักกายทิฏฐิความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แท้จริงจางคายคืนลงไป ถึงแม้ยังไม่ขาดหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆยึดมั่นในเต็มที่ไม่ได้มันคลายไปแล้วที่ 25% ต่อมาก็วิจิกิจฉาเรื่องสงสัยในการปฏิบัติว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่มันไม่สงสัยมันแน่ใจที่สุดเลยวันนี้มันต้องเถิดถ้าเราทำมาขนาดนี้เห็นแค่นี้ถ้าเราทำต่อไปมากๆจะเป็นอย่างไรมันเห็นหลักชัยอยู่ข้างหน้าไปเลยบัดเพราะนั้นถ้าก้าวล่วงความสงสัยวิจิกิจฉาจะแล้วโสเทนติมัจจังวิตินะสังขังชำระจิตก้าวล่วงความสงสัยเสียได้ที่นี้มันก็นิยตโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าที่สูงขึ้นไปขึ้นไป ลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเราเนี่ยหลายๆคนซึ่งครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงจริตของลูกศิษย์ลูกหานอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านสามารถรู้ได้ขณะพระสารีบุตรพระสารีบุตรที่ว่ายอดเลยที่โฟดที่สุดเลยหนึ่งในกองอูในสมัยนั้นพระสารีบุตรนี่ไม่มีใครเกินนอกจากพระพุทธเจ้าและไม่มีใครเกินทางสติปัญญาท่านแสดงธรรมท่านสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์เมนลูกพระพุทธเจ้าลาหุ่นหนึ่งก็ยังให้พระสารีบุตรเป็นผู้อบรมพระสารีบุตรท่านมีสติปัญญามากแต่ดูภายนอกท่านเหมือนลิงนะเหมือนลิงไม่น่าเคารพเลื่อมใสวันหนึ่งท่านได้ลูกศิษย์ใหม่มาเอามาบวช ด้วยความเลื่อมใสท่านก็สอนกรรมฐานให้อย่างดีทุกเช้าทุกเย็นลูกศิษย์ของท่านคนนั้นไม่ประมาทเลยสอนอย่างไรก็ทำข้ามไม่ประมาท8 เดือนไม่สามารถทำให้สงบไม่สามารถทำให้ประจักษ์แจ้งอริยสัจได้อ่อนใจเมื่อกันพระสารีบุตรท่านก็อ่อนใจท่านบอกสอนคนมามากแล้วไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อ่อนแอท้อแท้เขาขยันเขาทำตามทุกอย่างก็ไปกราบพระพุทธเจ้าผมหมดปัญญาลูกศิษย์ของผมเขาไม่เคยได้อ่อนแอไม่เคยเกียจคร้านสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจเลยไม่บรรลุไม่ประจักษ์แจ้งอะไรเลยผมไม่รู้จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาตรงท่านเลยว่าสารีบุตรเธอทำให้เสร็จของเธอเหนื่อยเปล่าตั้ง8 เดือนเราจะทำให้เสร็จของเธอนี่ได้ชมอรหัตผลก่อนที่จะฉันพัตตาหารเช้าวันนี้ไปเธอไปบิณฑบาตพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายเอาดอกบัวมาดอกหนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากองทรายให้ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั่งดูดอกบัวนั่นนะดูดอกบัวเฉยๆแต่ว่าบริกรรมก็คือเตรียมจิตกับดอกบัวดูดอกบัวสีแดงๆเฉยๆโลหิตังดูไปดูไปเขาบอกว่าให้บริกรรมไอ้คำว่าบริกรรมก็แปลว่าเตรียมถ้าบริกรรมจิตก็เตรียมจิตเตรียมใจกับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้ผูกมัดติดกันให้เราดูไม่นานเลยพอเห็นดอกบัวนั้นมันรู้สึกว่าจิตใจมันสงบสงบเพ่งอยู่ที่ดอกบัวเด่นจิตใจสงบลืมปวดแข้งปวดขาลำงับลงปัสสธิลงจิตก็เป็นสุขโปร่งโล่งเบาสบายต่อมาก็เกิดสมาธิระดับฌานที่1 2 3 4ไปเลยภาพเดียวรวดไปเลยสักพักหนึ่งออกมาจากนั้นก็มาเพ่งดอกบัวดูดีๆดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวสูบลงก็เห็นอนิจจังอนิจจสัญญาขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงไตรลักษณประจักษ์แจ้งบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเลือกได้เพราะบุคคลนี้เขาเคยมาหลายภพหลายชาติเป็นลูกนายช่างทองเคยตีทองคำเครื่องประดับทำเป็นดอกไม้ทำเป็นรูปประพันธ์มันฝังจิตใจของเราเนี่ยหลายภพหลายชาติที่มันเก็บนิสัยเอาไว้ที่เรียกว่าอนุสัยก็ดีที่เรียกว่าวาสนาก็ดีสังเกตดูพวกเราเองนี่ก็ได้พวกเรานี่อยู่ดีๆ ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปตรงที่ตรงนั้นน่าอยู่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมาแต่ทำไมมันน่าอยู่บ้านตรงนี้เมืองตรงนี้เอ๊ะ แต่คนหนึ่งก็บอกไม่น่าอยู่เลยสักหน่อยไม่รู้จะน่าอยู่ตรงไหนบางทีเรามาคบกันเนี่ยมาจากคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศเลยก็ได้เห็นหน้ากันแล้วเกิดเหมือนคุ้นเคยกันมาเป็น10ปีเป็น100ปีเกิดรักเกิดพอใจกันไม่ได้พูดมองเห็นแต่หน้าก่อคุ้นในใจลึกๆมันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละจิตใต้สำนึกซับคอนเซสมายมันเก็บเอาไว้หลายชาติพระพุทธเจ้าของเราว่าปุพเพนะวิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังคนจะรักกันหรือจะพอใจในสถานที่ใดก็เพราะเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ที่นั่นเคยใกล้ชิดกันมาย้อนจากชาตินี้ไปสิบชาติเนี่ยเห็นกันปั๊บจะเกิดความรักความพอใจกันไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าอยู่ใกล้ชาติที่ใกล้ๆก็ยิ่งพอใจกันเพียงแต่เห็นมันเป็นอย่างนั้นอาตมาไปประเทศรัสเซียนั่งเครื่องบินสายแอโรฟอสแอร์ไลน์ช่วงนั้นเป็นหนุ่มๆพอขึ้นเครื่องบินเปล่าเขาก็ติดเคียวค้อนกับเคียวดาวกับค้อนเคียวใส่ให้ทุกคนวันนั้นคนเต็มเครื่องบินพวกฝรั่งเต็มไปหมดชาวยุโรปทั้งอิตาลีเยอรมันทั้งสวิตทั้งไหนกับไหนเยอะเลยยุโรปทางโน้นปรากฏว่าเรานั่งไกลห่างกันอยู่แถวเดียวมีคนขั้นอยู่สี่ห้าคนมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่เยอรมันเขาก็นั่งมีคนขั้นอยู่ตั้ง5คนอยู่คนละมุมเพียงแต่มองดูกันเท่านั้นแหละเกิดพอใจกันยื่นคอยาวๆมาคุยกันข้ามคนอื่นมาอีก5คนโอ้ my friend hello where you go now ไปไหนเพื่อนเดี๋ยวพี่จะไปไหนเราก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคุยไปคุยมากันนึกเอ๊ะคนอื่นเขาจะรำคาญนะเพราะว่าเราคุยข้ามหน้าไปเลยในที่สุดฝรั่งนั่นเขาไปซื้ออะไรมาเนี่ยกินเขาก็ฝากมาข้ามมาแค่ห้าคนฝากก็ให้เพื่อนฉันคนนู้นเอามาอยู่ในเพื่อนเอาอยู่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่เยอรมันเขาฝากโน่นฝากนี่มาให้เรากินแต่เราไม่ค่อยจะมีเงินจะฝากอะไรให้เขากินลูกเดียวนึกใจจะฝากก็จะไม่มีพอเขาบินไปจอดที่ประเทศที่สายการบินเราได้แอร์ที่ระเบิดประเทศอะไรไปผมไปแล้วประเทศเล็กออสเตรียที่กรุงเวียนนาเขาอยู่ใกล้ประตูก่อนเขาก็ออกไปก่อนออกไปรู้สึกมันหนาวมากมันหนาวเป็นน้ำแข็งเขาโดดเย็นกลับขึ้นมาแล้วก็บอกขึ้นหนาวมากๆแล้วมีเสื้อผ้าเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดเขาว่าเนี่ยหนาวมากๆเขาว่าเนี่ยต้องเสื้อเขาเสื้อผ้ามีแค่8ตัวแล้วดมมาใส่เดินออกไปเห็นพอขึ้นมาใหม่เขาเองเนี่ยขอเปลี่ยนที่นั่งกับฝรั่งชาติสวิตอยู่ใกล้ๆเปลี่ยนขอมานั่งใกล้คุยกันเดียวๆจนสดใสเดี๋ยวมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นานอันนี้คือเราอาจจะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนคนเรานี่เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเห็นกันนะต่อรู้สึกชอบกันพอใจกันพวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ไปไกลที่มาเนี่ยเราคงเคยได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเพราะเหตุนั้นลูกเศรษฐาสารีบุตรเนี่ยเขาเคยเป็นช่างทองมาตั้ง500 ชาติพอมานี่มาให้เขาเจริญสมาธิอย่างไรเขาก็เอาหลัวเขาตั้งใจเหมือนกันแต่มันก็ไม่น้อมไปให้ไม่สามารถทำให้จิตสงบพอเอาดอกบัวมาเสียบปั๊บเขานั่งลงที่เคยสั่งสมไว้ในจริตในจิตในใจตั้งนานปรากฏว่ามันพอใจที่จะอยู่จะดูเพียงภาพดอกบัวนี่จิตก็สงบลงเองนายเบนตันเกฟินชาวอเมริกาคาลิฟอร์เนียอายุ11ปีไปกับพ่อในวันคริสต์มาสจากคาลิฟอร์เนียไปนู่นไปที่เม็กซิโกชายแดนที่มันติดกันเขาก็มีตลาดขายของฝากเขาเรียกว่าของขวัญซูวิเนียร์กิฟต์ตามธรรมดาธรรมเนียมฝรั่งในวันเช่นนั้นเขาจะซื้อของขวัญให้ลูกเขาจะพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยววันเกิดของพระเยซูเขาเรียกว่าเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ไปถึงที่นั่นถึงชายแดนประเทศเม็กซิโกเขามีของขวัญขายของฝาก พ่อก็บอกลูกๆที่นั่งรถตู้รถแวนไปด้วยกันว่าลูกทุกคนใครอยากได้อะไรของขวัญพ่อจะซื้อเพื่อนไปเห็นตุ๊กตานั้นน่ะคือพระพุทธรูปเพราะฝรั่งเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาไปแบกขายเป็นของขวัญของเล่นของเด็กนายเบนตันเนี่ยพอแวนก็รีบไปเลยไปจับมากอดพ่อหนูอยากได้ตุ๊กตาอันนี้พ่อเสื้อนี้ให้หนูเถอะหนูไม่ต้องการอะไรนี่ชอบใจเลยเกินพ่อบอกอย่าเลยลูกวางเถอะนั่นมันซาตานนะซาตานอิมเมจก็บอกว่ารูปภาพของซาตานซาตานก็คือพญามารในศาสนาคริสต์วันนี้มานิมนต์อาตมานิสังใหญ่ที่ท่าแร่นิมนต์ไปแสดงธรรมวันที่13แต่นี้ท่านต้องรู้จักเลยนะว่าอาตมาต้องไปแสดงธรรมในนิสังวัดใหญ่ของศาสนาคริสต์และหลายวัดอุดรสกลนครแต่นี่ขอนแก่นโคราชเมื่อเดือนก่อนนิมนต์ไปที่สภาคาทอลิกเพราะงานมันหนักทั้งพุทธทั้งคริสต์เลยเนี่ยทีนี้พ่อห้ามให้เปลี่ยนอย่างได้อะไรราคาแพงๆนี่ตุ๊กตาภาพซาตานจะเอาเลยลูกแกไม่เอาเหงาเลยถ้าไม่ได้ตุ๊กตานี้ลูกไม่เอาหรอกปลายเที่ยวเม็กซิโกทั้งคืนและกลับมาวันใหม่ก็มาจอดที่ด่านชายแดนเขามีที่ขายของฟรีแท็กไม่เก็บภาษีเป็นของฝากเป็นของติดต่อชายแดนเขาไม่เก็บภาษีถือว่าเป็นของขวัญเลือกซื้อได้พ่อก็ถามดีว่าลูกเธอไม่เอาอะไรจริงๆหรือเบนตันเอาแต่อยากได้ตุ๊กตาอย่างอื่นไม่เอาถ้าไม่ได้ตุ๊กตาหนูไม่เอาอะไรเลยของขวัญอะไรลูกก็ไม่เอาพ่อซื้อให้ไม่ได้หรือราคาถูกๆพ่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่เอาราคาแพงกว่านี้เป็น10เป็น100เท่าก็ไม่เอาแม่ก็สงสารลูกลูกต้องมาขึ้นบนรถนั่งเหงาแล้วก็ร้องไห้ลูกสาวลูกชายคนอื่นซื้อแต่ของแพงๆแต่คนนี้อยากจะได้ของถูกๆพ่อแม่ไม่ยอมซื้อเพราะพ่อแม่เขารู้ว่านั่นคือลูกพระพุทธรูปนายเบนตันแกก็ร้องไห้อยู่บนรถไม่เอาแม่ก็สงสารลูกก็บอกพ่อว่าซื้อให้ลูกเถอะซื้อตุ๊กตาให้ลูกเสียราคาก็ถูกๆมันจะไปเล่นไปหัวอะไรกับช่างมันพ่อแม่นี่กลัวลูกจะเข้าใจว่านี่คือรูปอะไร